يرتمي غلط نبيه كنبه بي او كلمه او كلامي موجود يدغ احوال پر ذکر کیجی اس دا وال كلمه او كلام دي اگ تعرفينا وكرم بیا تقسیم کو وادر قسمت ایک کلمہ تقسیم کو کلام تقسیم کو دو قسمت نو است کلمہ تعریف ہوں وک اس کلمہ میں سرنگ پہ جانی چ منا ایوا وسی دا کلمہ ایو مارے پر چ وزا وی دا کلمہ اخر کا الفاظ دو وی لے جی الفاظ دو وی لے جی چ منا ایوا شلا وسی دا تصویرش کلمہ بسی ور تو کسا چ دا کلمہ پخپلا منا خو منا مانے پر خو وزا وی جی په دلالت کړو چې دوبل چې ته محتاج ده دا کوي کابل چې ته محتاج و مې دا خر کا محتاج نه و په خپل معنا په خپل دلالت کوم او په دلالت شم چې ته محتاج نه و نو وس سره د احترام دلالت کو که بغیر به احترام نه کا سره د احترام فی دلالت منا سره د دلالت کوم مې دا صحیح کنه و مې دا صحیح اسم یې اس مثال په تور باندې تاکسی اے الفاظ دا کبیس الفاظ زید ہے زید زید ان الفاظ زید رو خلا زید دا کلمات دو کانو دو زید کلمات پا کلمات شا شایی اسم زکا چی زید پا دخپلا مانا من دی پا خپلا دلا دو رزوان رزوان دے کنا اس رزوان کلمات دو زکا چی مانا اشتا چی دندا پا دلا دو پوش کنا او په دلال کو سره رضوان بل چتا محتاج نه محتاج نه دا او سره دا مند دلالت کو ترانی په واز منابر نه چې په تر شویز منا شه رضوان کاوس موجوده واخ شه کړل کې واخ په دم دلالت کو اندستی اس اس فیل دی پوښه کرم محمد نور چې دای کلی تت للای دای کلی تت للای دای اس دا محمد نور کړه دا خو اسما دي او تللای دی زهبا ال القريا محمد نور زهبا تللای اس دا زهبا فل او دا پسې تلل دران کو بتلل بن او په دا دل شته چې ته محتاج نه زهبا چې کړه زهبا معنا زهاب دی پوښه کرم خو ور سرا ور سرا ایک ترانی شتا چې کله تللای دی درمخشه نه پته راشوي زمونږه جی دانا چې دریمی یو لوټ شي بلکه تللای دای دا سی فرش او دا خرط اس مقایسه وړي کونه ستا خبر خونس داری اسې ته مشق ته دز مشتا دا دلتا کی چې بارا شتونه ځې پښتنا کو مثال مینه ولیس المراد المراد الحد ها هنا الا المعرف الجامع المعنى دا ستور دلتا چې دز مشتا المراد چې دا مراد وسې سم نه کافل کلمات وې سم ها دارنګ خط چې دسه شي دای سم دای معرف الجامع دسر دی ہاں اسم دی دل تصور شے ورستی علامہ وی تب بیان جو سوس پاس پہ جانے چدا علامہ ودا علامہ ودا علامہ ودا اس جی برحال دا اس تعریف تے کلمے او تقسیم دے کلمے او اس کلام تا روش الکلام اے موضوع دے کلمے خو کلمہ او کدا نہ خو کلمہ او کرام دی نو دے کلمے دے تقسیم او دے تعریف نہ فارغ شد والے خصنا وسی بشری پچا شو کلام بل جز دے موضوع شو کلا کلام نو الکلام دلته اعتراض ور دی چې په کور د جوال کلام دی ویلی وای ول کلام واو عاطفه ده سوای وروړای وای چې دا کلام د مخشم دی ورته په مربوط وای دی سر واو عاطفه دی ویلنه او یا مې ځکه نه وروړ چې دا کزه دا کلام مو عاطف کړه وای په ال کلمه باندې به معطوف خو تابع وي د چا د معطوف نه تابع وي به دغه نه دا توهم ورتل چو دا خو اصلی موضوع ده نه خو چې دا کلمات دا کلام په موضوعیت ته شی تابع ده چې او سره ده چې دا په خپل مستقل موضوع ده دا هم کلمه او کلام دا سره موضوع دي من خیس الوضع دي ګره دي نو دغه د پوره م عاطف نروړ او عاطفه م نروړ چې دا توهم رونه شي چې دا خو مستقل خپل موضوع نه دو بلکې دا چې په موضوعیت سره چا تابع ده دو جنا میں واو نکزے تا الکلام جملہ مصنفہ مزے او بل دا پا منزلہ دے فصل دے باب دے دا گوشی گوشی مسالے ذکر کئی لکا پا فصل پا باشو گوشی گوشی مسالے ذکر کئی لکا نو نوی فصل آگا شا چا الکلام الکلمت لفظ مزے او بل الکلام مطلب دا بل فصل و باب دے کته چې بابو فصل وینې ذکر کوي نشته د تطویل روزي خپل دغه نارمالي مشه مستقل می ذکر کما شنه ته منزلات دښ لکا داس می چې د ځون ته باب د ځون ته سره ال کلام کلام چې ما هغه لفظ ته تزمنه الکلام کلام چې ما هغه لفظ ته تزمنه کلمتین چا هغه متضمن وی چلره دوی کلمې لره بل اسناد په طریقه د اسناد سره سمانه چې دیوی کلمې بل تاسو شوی د تعریف تاریخ متوجه کلام هغه ته یی اغلف استای چې دای متضمن وی دوی کلمې لره سمانه په دشه دوی کلمې خود داغه دوی کلمې څه وی په دشه وی اسناد اسناد څه شته چې دیوی کلمې بل ته نسبت شوی په داس طریقه سره چې مخاطب ته پیرا پیدا کړي اسناد څه شته نسبت احد الکلمتین الی الاخرى بحيث يفيد المخاطب فائده تامه دا د اسناد تعریف ته ښه شاد کلام تعریف څه ما اغه لفظ ته تزمنه کلمتین بل اسناد پوښه کړه بیا کلمتین عام دي که حقیقتین وی دوی سره کایوه حقیقی وی بل څه وی پوښه کړه کلمه حقیقی چاته یی چې پاشه وضع حقیقتن وی او افراد پر حقیقت نوی تلفظ پر حقیقت نوی او حکمی دته جی پر نوی داسه یا افراد پر حقیقت نوی یا وضع حقیقت نوی پر یا تلفظ پر حقیقت نوی سمجھ گئے چا نو کلام چته ما اغلا فستای چ دای متضمن وی دوی کلمې لرا خبل اسناد په طریقه دی اسناد سره سمنا چ دیوی کلمې بلتا اسناد شوی اس اسناد څه نسبت دیوی کلمې بلتا په داس طریقه سره چې مخاطب ته پیرا دا اسناد منانه نو ستي چې غلام و زیدین دی په اوزی غلام و زیدین شهاد به کلمې دي دا متضمن دی دوی کلمې لره خو په داسې څه نشته اسناد نشته ځکه اسناد هغه نسبت یی چې مخاطب ته پیرا ځار کوي فائدہ ده دا د کلام تعریف ښه الکلام فی اللغه ما یتکلم به دا عبارت چې د فرد اعتراض چې د کلام د ما تزمن کلمت د لغوی معنی کې کیسه راکې معنی کې کدا لغوی معنی وي اصطلاحي معنی زده او کدا اصطلاحي معنی بیا لغوی معنی کې بعد دا یې دا اصطلاحي معنی د لغوی معنی د زو شارح ته جزې تا کلام په لغت شي ما یتکلم به چې په کوم شي سره تکلم کو شي هغه ته څه ویل شي لکه وسل زیدن قائم په چا وړه ده تکلم په چا وړه په زیدن قائم نه وته په زیدن قائم ده کلام یا زید صرف زید صرف قائم ده بیا څه ده په معنا لغوي سره ما یې تکلم به چې تکلم به شي بس دا څه ولا شي کلام او دا معنا لغوي څه ده بیا یې معنا لغوي د کلمې هدو کلمه هم یې تکلم به ما په لغت شي دا دوی سره یو معنا ده چې دوی سره یو معنا ده به ته معنا لغوي ورته غزر نه پوهیږي کله کلمې سره وچ خو ته منو ځکه نه کول کچې دوی سره معنا لغوي واوا به کله کله د مصنفین دا قانون دی چې اکتفاء د لاحق نه په سابق کو او کله وخت اکتفاء د سابق نه په چا دی په لاحق دلته اکتفاء د سابق نه په لاحق کړو سابق سیک ته یک نه اکتفاء په لاحق او په لاحق چې معنا لغوي ده کله نه اکتفاء او کله دا معنا دی معنا لغوي دی چا نه اے مایت کرم کلیلن کان او کثیرن عمد شرط معنا لغوی دی معنی اصطلاحی نه صد عامدو په معنا لغوی سره کلام عام دی ما هی تکلمو به دی بسی کلر کی وی کاډی جی جی محمل کان موضوع صرف شتری جا مینه دایز جسق دا ما هی تکلم به جی دیگر په معنا لغوی سره کلام څه شو معنا لغوی دی کلام عام او فی اصطلاح ما تکلم او په اصطلاح شمه تزمن کلمه ده یعنی بل اسلام اغه لفظ دی چې دای متضمن وي دوی کلمې لره په طریقه دی اسلام سره دا په اصطلاح نو خاطی شارح څه غرض ده غنه دفه اعتراض حاصل دي اعتراض چې تو کلام تعریف ته کلام د جامع شخل افراد لره کلام الله په وته چې قرآن پاک ته ځکه کلام الله چاته ما بین الدفتین د دې به وزر په میاشت سره د سې کلام الله دا کلام دی کنه د الله کلام دی او سره د متضمن کلمات نه نه د کلمات بلکې جمل ته خدای جملې دي صورت نه اړي ګرځي اخ متضمن به کلمې نه روان دی اخ متضمن دي جنا کلم کلمې ولا راخنا جملې لره متضمن خبر به جی اخ یو کلام نه اخ کلمې نه دي پدا معنا سره او دای کلام خو تعریف کلام به سره متبر تو بیا چې زه دلته اصطلاح ته نحویونه بیانو په اصطلاح ته نحویونه شي کلام ماته زمانه کوي او په دې شګ مزه کتاب الله زړه دا کلام الله دی خدا په اصطلاح ته نحویونه شي کلام نه دی په اصطلاح ته نحویونه شي دا څنګه کلام نه دی ځکه کلام واغه ته دې کلمې نه جوړ دا خو ون سورتی نه دی او جملی دی او کلامی نه دی نو په اصطلاح ته نو هاته شي کلام اره دی دوی کلمې نه وی کلمې بل تاسو شوی دا په اصطلاح ته شریعت شي اهل شرع سے دا تاسو ویل شي کلام الله وی شي په خبره پېښه کنا په اصطلاح ته نو وینې شي دا اس کلام الله نه دی بل شي ګوشي ګوشي چې کوم غار خلا کلام دی دا ون قران ته کلام ویل په دا معنا اصطلاح ته نو هاته شمون قران ته کلام نه شي خبر میشه کنم و فی اصطلاح النحات به اصطلاح النحات شه ما اغا لفظ ایت از من کلمت این جدا متضمن و لفظ چلا را ای لفظ دا تفسیر دی ماو دی معنا تفسیر بچا سره وک په لفظ سره وک دی متوجه شه دای برای چی دفع اعتراض غرض د شارخ صدای دفع اعتراض چې ما د چا نه عبارت دی ما عبارت چا نه بل سچ کو دی چی ما وی عبارت کلام نه بل یو یا د شی اون نه بل دوا یو د لفظ نه بل درې یا د کلمات نه بل سال ور ول کل دا ون سره دای ماته ما کا عبارت ک د شانا د شی د شی اون نو معنا ویل شی کلام او شی ته ای ته زمانه کلمات چې مت زمینه دوی کلمات نو کال د پوسو کا غازو یا د اول د پد اولی کل زیدو دا د اول ته وس کلام وی زګا دمو ته زمينه د دوی کلي په زمينه شې دوی کلي مشته کنه مری خط تک څو بیا او سره چې کلام خو دته نشوي خو شګا شا او کدمه عبارت کې دي چانه اي کلام به اخذ مخدود په خط شي او اخذ مخدود په خط شنه دغه د مستبدل نشي الله دا ولا توقف تشي په خپل ځنځ زګا مخدود موقوف په معرفت موقوف په خط باندې او په خط شي کلام ذکر کینو ما اخذ ذکر په کلام نو کلام کلام نه څو بجن کلام وکړه چې تا اخذ مخدود په خط شو وکړي نو مخدود هو کلام دی او په خط شو دی کلام دی کلام دی نو دا معنی شي ال کلام او کلام چې دا هغه کلام دی چې تزمن کړي کلام کلام دی چې متضمن دی جی جی نو کلام چې ذکر شون نو ال کلام ما تزمن کلام دی نو خط دی جی نو ال کلام ذکر به چې ما تزمن او پرنا او ما تزمن او غنوري پرنا چې هر جزء به بهر هر جزء شي ته کلام هدا نو کلام ما تزمن او پرنا چې کلام پرنا جی نو معرفت کلام موقوف په ما تزمن کلمتین باندې او ما تزمن لحد موقوف شو معرفت په کلام باندې نو په وسطه ما تزمن سره دا کلام موقوف شو په چا باندې په کلام باندې دا توقف ته په خپل ځان تاسو ویل شي دا وری دا خپل دی جی ما دا ورسی او کدا ما عبارت کلمت النبی دی د تعریف ته کول په جو سره ورسی او حمل نه صحیح کی زکه چې کلام چې دا یو کلمتین دی یو کلمه نه دو محدود خو خط خو حمل په محدود دی معرف حمل په مول د حمل نه صحیح کیږي حمل د جوز درځي په چا باندې فقول فقول او کما عبارت چا نه ملي ته لفظ نه ملي د تعریف دی به معنی شو دخول نه خر پښه د کل شي نعم ته حرف ایجاب نعم په خسر شي چې تو ته څه کوي چې ازیدن قائم زید ویلور دی او ته چې نعم نو وز د نعم پښه د اخر شي زګه داس ویل چې د انام چې د یو لفظ متضمن د دوی کلمې نه زګه دغه معنا دی چې ای زیدن قائم نام څه معنا زیدن قائم په خبره کې نو چاره خو خام خای عبارت بده دا یو غجاب یو چې ما زای عبارت منل دي چاره لفظ نه دی لفظ پښه کرا جی شا اس بچ دې لفظ نه کا نو دا دې اعتراض نه خاطر شو ا نعم ولا اعتراض ور باندې وایي ا دې پرم بچ دا جواب کی چې مراد تزمن څه معنا ده چې دا متضمن کول وی او دا کلمتین ور نسبی اجزا وی او نعم نه خو د زید نه کوم اجزا نه دي چې نعم کول دا او دې ور کوم نسبی اجزا دي بلکه نعم نہ طویل په کلمتین سره شي دا نه چې نعم متضمن کلمتین نه مقدس وی دي چې کلام هغه لفظ دی چې دای متضمن وي دای ورته قول وی او کلمتین ورته څه وی اجزا وی لکه زیدن قائمن کسا زید او قائمون د زیدن قائمون نه اجزا دي کنه چې نو دلته خو نعم قول نه دی او زیدن قائمون ورنه څه نه دي نو دا مو اول کې کلمتین دی مرکب من الکلمتین نه دی متضمن کلمتین نه دی پوه شو کنه شا ای لفظ دا بل خبر دادو چې دولتا یا تفسیر پر لفظون سراو جی نکرای ذکر کا سوچ کا اللفظ الذي نوول کسل تدوی احتمال ہے امام موصولہ دو امام موصوفہ دو امام موصولہ ہر دو دیمی اما شا ما مزدریار دی ما نفیار دیمی دیمی خدای ما دی نو دلتا ما کی ما دو ما نفیار خونہ سیگی زکا جن بے مانا غالا دل دل جو کو مانا دا جی کلام جی دی ما تا زمان لکن نو دیمی دو دل دا مانا غالا دل اگر ما مزدریار کی بیا خو کلام خو ذات ته زید نو کایم خو ذات ته یعنی او دغه خو بیا د ما ته مزریه خو تزمون تزمون په توین تزمون سره چې خو دا معنا شو دي د کلام دي د تزمون د نه سره تزمون ته کلام شي نو دا خو صرف اوسه دی اخو د نسبت ته ما باندې دوه کلمې شي تزمون خو په خبره مې کنه نو دا خو نفس دی تزمون ته خو کلام نشوي په خبره مې کنه کلام تزمون نه دی کلام متضمن دی میشه کنه او کما موصفه بله په معنا دی الذی سره وشي بیا د تدا اعتراض ور دیږي چې ما موصفه چې کی دا قانون دی چې د موصف او موصول سره د سلی به معرفه وي موصول سره د سلی سره معرفه وي دا د خبر واقع نو متدا خبر چې کلام معرفه شي پښه لبدی د ضمیر فصل چې ته پاس ته خبر د صفت سره نشته بیا په کور دا او چې الکلام هو ما ته زمان کلمت دی نبی بیشه زمیر فصل بکور او بل دا نقصان ور دی چې جمله غا ما موصلا کی موصول سره د سری د خو جز دی او جز کلام کی کیږي دا خو جز وکي کیږي الموصول لا یتم جزا الا بسله واحد دا خو مشروط کفیه عبارت ده چې موصول جز تام جو کی کیږي چې په سره سره نو موصول سره د سری د یو جز وکي کیږي نو چې یو جز وکي کیږي دا خو مش تعریف کی په خاطر خلاص بده د جز د فصل نو موصول سره د سری یو جز بل نو فصل د سر یو فصل بل بیا جز سر خبره بریک نو دا ما او چای منا بر دیر پر جو زما عبارت بلا دل لفظ زما ما موصلان بلا ما موصفا بلا ما سے بلا موصفا ما موصلان دا خبره بریک شا اس ما موصلا موصف موصلا او با موصفا شو مشترک ده ته دا موصفا ویل وخلی کرینا پسدو وچې کړنا پیدا دو چې دا ما په جانب د خبر شو کې شو دا ما ته زمون کلم د کلام پر سبب کې شو دي خبر او اصل په خبر شو سره تنکیر دي چې دا نه کرای چې ما موصفه کې دا نه کرای ما موصفه معرفه وي دا خبریت دلیل دې دی چې دا ما موصفه دو ځکه چې ما موصفه شي وستې نه کرای او اصل په خبر شو دی تنکیر ځکه خبر د پروي چې په سره مخاطب ته فائدہ ورکړي نو خو ویره وي چې شي نه پېژني نه کرای او ته خبر کو فائدہ ورکړي او چې معرفه وی یوان لا خبر د معلوم جی اندزې به جنا خبر د قاعده ده چې اخبار قبل العلم بها اوصاف قبل العلم بها اخبار او اخبار بعد العلم بها اوصاف دا مشو خبر ده خبر نه ده جی دا خبر څه وی چې علم دې پیوي بعد العلم بها دا اوصاف دا وصف ته خبر بل خدا په خیر کې څه ده وصف او وصف صفات تی قبل العلم بها چتا مخش علم بنا د دي صفات چتا موصوف د صفات سره سره ته کا صفات واقعي كه د بیا سره خبر خبر دا او صاف قبل العلم بها اخبار او اخبار بعد العلم بها اوصاف خبر بار خل د دلیل دي چې د لفظ د ما موصوف ده او ته لفظ تزمنا پښکنه جی کلمتین دوی کلمې لرم ته ځنه حقیقتا او حکمن چې دا کلمې دوی حقیقتا کلمې وې دوی سره یو څه ډېر فائدہ ورسره راوونه ده حقیقتا او حکمن اي يكون كل واحد منهما في ذمه دا یبره چې د فر اعتراض چی څه کلام او کلمتین دا سره یو شی دی متضمن او متضمن سره یو دی کلام چې ته چې متضمن دوی کلمې لرم نو زید کوي مت څه څه کلام دا تا کلام یې چې دا متضمن ده خو چاله را دوی کلمې خو دوی کلمې دا زیدن قائم نو کلام ها زیدن قائم شو کلمې کلماتې نه دا زیدن قائم کلماتې نه جی نو متضمن او متضمن سره څه کوم نو به جی نو دې پر راځو حاصل دې به دارا چې متضمن مجموع من خیس المجموع وخلا دا کلام چې دا متضمن یې بل دا مجموع من خیس المجموع دې زید نه وخلا په میم مدارا زیدن قائمون ده زیدنا ترمیم پر زیدن کم ده مجموعه مجموع من خیص مجدا کلام ده او ده متضمن بلا هر واحد واحد زیدن قائمون لرا جی. صرف زید زید قائمون جی. زید او قائمون لرا هر واحد واحد لرا متضمن دے کنده جی. نو ده کلمتین پا خیصیت تی افراد وخلا جی. منفردن منفردنی وخلا بینی او کلام چی ده متضمن دای بصیغه اسم فاعل متضمن دا مجموع من خیص المجموع او پدیش شکم تا جی مجموع من خیص المجموع هر وقت زید قائمون تا ورسده ها متضمن دی کنده جی. او هر وقت زید قائمونی متضمن دی کنده جی. نو اتحاد نروغای ده متضمن او ده متضمن کلمتین خوی متضمن دی او کلام متضمن ده نو متضمن و متضمن سره یو نشو زکه متضمن من خیص په خیصت اجتماع سره وخلو من خیص کلی وخلو په خیصت مجموعی سره وخلو او متضمن انفرادی انفرادی خیصت سره وخلو کل واحد نو واحد نو په خبره بشه کسا دایچه مد ای یکونو کل واحدت من هما ویو هر واحد دیگه دوی کلمه هر کلمه چې دوی زمینی په زمین د چاشه دې کلام شي فل متضمن اسم فاعل بده خرج اسم فاعل واخلي ده هو المتضمن ده المتضمن بده تلفظ نکي سوچ کې ودرته کې ده المتضمن ده شکل ته ده المتضمن ده شکل جي چې ده ویل نه ده آرام نه بيته نه جي نو المتضمن ده ميم تيز واد ميم نون څه دي جي ده شي دې تلفظ نه بغره نو ده شي مقصد کې عرب نه دا احتمال کې دی چې دا د سیرا لري چاشي اسم فاعل شي دا ځکه دا چې سیرا لري چاشي اسم مفعول شي که په مم منده زیرو وي اسم فاعل شو او که په مم منده سو وي بیا څه شو نو دا یې کسا فل متضمن اسم فاعل دا اسم منده زوار ولې دی ویني اسم فاعل په حال کې دلته د دوه شي څه وخلې اسم فاعل چې وخلې دا هو المجموع دا مجموعه جی نو زید قائمون مجموعه دا متضمن بنا جی. او متضمن اسم مفعول جی کله واحد د کلمت نه هر واحد واحد دا متضمن بنا جی نو چار واحد واحد وکړه نو متضمن کله واحد نو واحد نشه او متضمن مجموع من خیر مجموع شي نو مجموع مرو دوه واحد مې شمو غیرت روغه غنر جی نو متضمن متضمن سره شي فلا يلزم اتحادهما لازم نشي اتحاد ده بالاسناد اي تزامن حاصل بسبب اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى ده عبارات جدا غرض ده شيء ده نه دفع اعتراض شدا بالاسناد تركيب شسو كشي جار مجرور دي او جار مجرور دي په كلام شو کې خامه خاوي اعراب محلي وي اعراب لفظي نه پرسي زه کچ به حرف جر دو حرف ده اعراب لفظي نه رسي خو محل په محل اعراب شو خو خامه خاوي نم اعراب محلی صدا دی جار مجرور نو دی پر جواب کو چې اعراب محلی ته پښتون وایي چې رو وګغه خو شری شي زړی مړی کړستا یې اسناد سوچ کې خبر نبی له اسناد ترکیب شته نو دی چې دا مفعول مطلق وکړ شوی مفعول مطلق په معنا نسته هو ما فعل او فاعل فعل مذکور به معنا او مفعول مطلق چه ته هغه اسم ته یی ای حدث ته یی چې فاعل د فعل مذکور دغلا را کړی وي او به معنا هو او په فعل مذکور په معنا باندې وي ها څنګه په معنا وي چې فعل مذکور ورته کول وي او دای ځری ورنه ا فعل مذکور په دمن مشتمل دي کمیله دي استعمال دي کول نه په جوز باندې لکه ضربتو ضربن ضربتو ضربن د ضربن چه ده دا اسم مفعول مطلق ده دا ضرب چا کړی دی فعله فاعل فعل مذکور فعل مذکور ضربته دی فاعل ته تو زمين متکلم دی دا ضرب دغ کړی دی ضرب تو زیدن سوچ کې خبره ده یا ضرب زیدن ضربا ضرب زیدن ضربا از دا ضرب مفعول مطلق ته ضربا دی په او فاعل فعل مذکور فاعل څه ته زیدن دا ول دغ کړی او به معنا او دا د فعل مذکور په معنا باندې ده څنګه په معنا ده چې فعل مذکور په دمه مشتمل ده کبیله د استعمال ده کله څنګه په ضرب فعل په معنا کول نسبت حدثه زما او ضرب صرف حدثه نو فعل مذکور په دمه مشتمل ده کبیله د استعمال ده کول دا د مفعول مطلق معنا ده کنه نو بل اسناد کې د سبق شي د دې مفعول مطلق چې پر تا زمانه ده ته پوسته زمانه ده ما ته زمانه کلمتین بل اسناد ده ته زمانه ده مطلب څه ترس په دې ששם מופרים בתל שעודה קמדה, שפירים מזכור בתל בנה מושתמיל, די קבלי לידי סימן לכולה פה ג'וזו. העודות החודה תזם מנה פה תזמון מושתמיל לי. אך פה בלי סימן מנה, נדאי מושתמיל. נדאי ידם מופרים בתל תאי. נסב ידם, הערב ידם עלים כך, שדם במחל די נסב שעורי שעורי לי. או נסב בנה ברה, מופרים בחלק תאי. משמע, יש את רק בלי פילום מופרם בתל כזה נמר. זאת אומרת, פעם נכון פילום מזכור מושתמיל בי. תקבל לידי שתמל לכול נפה ג'זמון. אבל את הזמן אנחנו פתזמון מושתמיל לי. לא פה בלי סנן. נו די ורתאי ידע מופרם בתל כבילה חופי תבר דמו סופי. תזמון עושה רבו סדה שיהיה. תזמונן. תזמן על כלימת הינו, תזמונן בלי סנן. מוסוף ורת מוקדר גרזאות שתזמונן די. ואה תזמונן מדיבי תזמן עשה די? אה מוסוף ומחזופה פי תבר שרדת עשה סייה. בי המוסוף חזף שלו סיפת יגע פזיב נוודה נושא. וזה אגע נום די מופולי מוטלק ומדה יסיפת תבר. כעדי מוסוף נום די צקת שאתה דרך. בסיפת תבר. כנה בו בידי? וזה תרס בו רדים. שדה מסלה דו שג'ר מג'ורי שכה חבר בקקבי. כסיפת יבקקבי. שצי בקקבי. חודה שבקקבי שפי תבר די? מוטלק שרד. די בעגר ומוטלק מצא נוגי. נו יש מוטלק יציג בלי. הוא מוטלק הוא ידעמך שאתה זמן אפיל בלי. אבל יהיה יודע את הזמנון מתקים מוסות אדם מוקדר דרו עשרה ויודע בלי. כמוטלק תציג רובו סברתה. דמך שפיל רובו סברתה. בתקדים דה שיפת רוגי פה מוסות בנזי. זה כדה כאנו זדה. שמרתבה דה מוטלק דה צ'יר תווי דה מוטלק סרעי. متعلق چی وی ا عمل وی په متعلق شي او معمول د خپل عمل سره مرتبه ټچ راګدري نو ته زمان سره او د بل اسناد ټچ بلې په څه کارو وی شا او د تزمون د دور سره تزمون چې تر بوځه دغه موسم کړای کنه نو چې دای د متعلق په تزمانه پر کنه متعلق خو مقدم دی نو د متعلق په مرتبه شي په تزمون نه څه مقدم نو لازم شه تقدیم د صفت په چا باندې په موضوع او صفت موضوع نو ځکه صفت قائم په موضوع پرې وي نو چې قائم په پر نو په موضوع نو سره په خبره به کنه او کده د پر متعلق تور بل تزمنن رو بس نو معنا وي چې ما تزمن کلمتې نه تزمنن دغه تزمنن پرې وي په خبره به کنه به د صفت موضوع سره چټو یو شی بل متعلق تزمنن درو پسدا سو ما تزمن کلمانه تزمنن تزمنن بلسرا خو جبل تزمن تر خو په بر متعلق ګرځاوي ا د تزمنن دي پر صفات په اعتبار د متعلق سره خپل تزمن درو پسې خو بیا موصوف صفات سره څه کړو یو شای شو دوه سره تزمن تزمن تزمن موصوف ده او تزمن نزه ده یا صفات موصوف نشه مغایرت بکره دانه سي کوي ا دې پر راځو خاصه دې به دا چې نه پتا زمانہ مذکور پر متعلق به په اعتبار اخ اعتبار سره صفت نه وکاو نه بل ته زمون در بس متعلق بل شای روبس ا بل شای په درشه عامل هدا او ا د دې ته زمون دي پر صفت هدا نه معنا ودا شي ما ته زمون کلمتین تزمونن حاصلا بالاسلام تزمون داسه تزمون چې حاصل بالاسلام په څه کارو بیا حاصل شا بیا تزمونن خاصا خذب شو او د صفت یې په دې څه شو او بیا حاصلن تاسو ضرورت نه ورته جار مجرم هغه خذب کو د پوره د اختصار نه تزمن بل اسناد جو پوه شو کنه ایس او دیتا بل اسناد تا مفعول مطلق ویل مجازر شو په اعتبار د موصوفه اصل شو مفعول مطلق یا موصوف تای خو هغه دای دی یک په جیوس ویل ورته نو د تم سو را مفعول مطلق اس پر شو کنه ای تزمن خاص به سبب اشاره کو چې د بل اسناد شبي سبب یاد او د اسناد تشتهي بس هو اسناد احدى الكلمات الى الاخرى على اسناد شاد افلام عهدي دي اسناد مراد شاد يا اسناد الافلام عوز مضاف لي اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى بس دو كلمه دي في الكلام بتاع بدل شيء في كلمه بلا ده تشوي بيها اسناد او اسناد تشتهي نسبه احدى الكلمتين حقيقه بيش كنا او حكما ده دو كلمه حقيقه يبقى حكمني الى الاخرى بلا كلماتها بحيث قد عشان ترى تفيد المخاطب فائده تامه چه فائده تامه بكم مخاطب تا داس نه مناسب نسبه تو شایع تو شي کرا اسناد منا ده نو زیاد نه چې په مند غلام زید نه اعتراض وک چې دا تاسو کلام ویا دا شی غو نسبت خوشتا غلام نسبت زید ته شوی دی خدای اسناد نه ده زکه چې اسناد شي دادو چې فائده تامه مخاطب ته خدا شي نسبت مخاطب ته فائده تامه اعتراض بول دیجی چی سرای دزون سرا و جزای دن قائم یا یو سړی ته وویل چې زید بن قایم خو سړی کین دی اور وینا اور سره دی اور وینا نو دې دته دا کلام بل کنه بل زید بن قایم کلام دی کنه او سره دی چې کلام خو ته دا تعریف کی چې متزمین دوی کلمې له طریقه دې سنا سره و سنا تشته نسب دې خبر به خوښي فید مخاطب او فائدہ مخاطب ته فائدہ او تمام غوند مخاطب ته فائدہ او سره دې کلام دای او تاریخ کلام په صادق نه دې پرته و یو کا چې فائدہ تم تمام مقصد ته ضرورت وي فائدہ تم تمام دمانا چې په دې باندې سکوت صحیح کې دای شي به خیسو یسه هو سکوت مخاطب ته تام فائدہ ور کوي سمانا من شان هي دسویا شان د دای چې مخاطب ته سر کو فائدہ تمام کی یہ دس ہو گیا چھ فائدہ تا دمانا ما دمانا چھ کدام کتا کلم پا دیگی کلام من دے غلائی شی دتا سی غلاتا نسبت خطوی نکو چھ دا کلام تو غلات ہو گیا تا کشی خبر ہو جنو تا مخاطب ندار ہو دلی خوک آر ہو دلی با فائدہ برکولا کنا برکولا او دا کلام من دے کدائی غلائی شی سکوت پی سی کی جی بخیسی اخت سی خود سکوتو علیہا سمانا چې مسند مسند لی په شپې راځي چې پر ته نسبت غلطه نه کوی دا کلام خو ته غلط وي کلام نه دا ته چې دا کلام نه کی ته خبره مې ده دا دی فایده تمام نه او په دا معنا سره دې نه کوي مون بالکل کا مسند شتا به څنګه شتا مو فی دې فایده ده کنده دای ا کو شي خبره ته چې ته په کلام مګین دا ور وینا نیر فی نفسه بالکل اسناد شتا او کم متکلم په غلط شي څیک نسبت څه نه ورته کو خاطر یې نه ورته کو به حیث یفید المخاطب فائده تن تمام دا به څه کار مونږ سکوت به صحیح کیږي کیم ده ایس په هر تعریف شله بودی وی دچانا ای جنس صف اصل نه نو چې ما یید کما ما په معنا د لفظ سره نو دا به وس په منځلا دي چاشه کلام چې دا لفظونه دا لفظ دای چې لفظ یې اول د تعریف سره جنس شو یا تناول مهملات مفردات او مرکبات کلاميه یو که غیر به څنګه نه دي اره مرکبات کلمات مر مرکب مفید غیر کلاميه زمانه او تزمنه کلمتین ټکا چا وک دا یو فصل دی مهملات په وته او مفردات په وته مهملات ویل د زکه چا کلمین کلمین او مفردات په ویل د زکه چا متضمن وی کلمین کلمین لکه زید او بکر او عمر بش بشوین او بل سناټه کا جو خرجت المرکبات الغیر الکلامیه لکه غلام زیدین او رجل فاضل غلام زیدین دا مرکب اضافی دی رجل فاضل مرکب توصیفی نه دا په وته ویلې ځکه چې په دې شټیک ته متضمن دي دوی کلمې لاره چې یو غلام د وزید په بل ش رجل فاضل دي او دې هم به سره کلمې او دې حقیقتا کلمې خو اسناد نشته ځکه چې مخاطب دی ونه نسبت نو نسبت بل ته نسبت تام نه دی چې مخاطب ته څه وکړو بلکې بیا مخاطب منتظر ګرځي بل ذکر کول د بل کلمه ته جوړ کندر څه شي جو د غلام زید غلام د زید ان څه پوښ نه پوښ یز نه مشي مخاطب ته بیره فائدہ رجل فاضل رجل هغه رجل چې فاضل نه ان څه پوښ نه پوښ نه شنو پوښ مخاطب ته بیره فائدہ نه کوي بلکې مخاطب بیا انتظار کو بل ذکر د مسند لیتا یا د مسند تا حکم ته جوړ کا څه وی حکم هنه په ولګ نه دی وجنه دا په وته په بل اسناد کې څه راته مرکب غیر مفید څه شو په دې غلام زیدین باندې زوار لیکلای دی وزیر لیکره معان ټکا لیکلای دی رجلون فاضلون او رجلین فاضلین دا ویلې پوه شو کنه جی نو غلام زیدین دا عرب حکایت کا چې بل څه مرفوع کښ وای نه ستیږي کنه څه شي شو حکایت شو نه به پیش او غلام زیدین د مسلو د پرځ دوه مزفر لید او مزفر لید مجرور نه جی نارنګ رجل فاضل شاق او چ کنه جی په شګه نه جی شاق وبقيه د مرکبات الكلاميه هغه مرکبات کرامي دي سوان كانت خبريه لکه ضرب زيد و ضربت هند و زيد قائم صدري جمله درې مثال نارو جی دوی د جمله فعلي یو د جمله اسميه او جملی فعلیه شی بیا یو هغه د پر مثال چې فاعل مذکر ده او بل د پر مثال چې فاعل څه ده زرا با زید ترکیب وکا زرا با زید ترکیب زرا با فعل ها زید نه فاعل فعل سرا ده فعل جمله فعلیه زرا با هند زرا با فعل او هند نه فاعل ها فعل سرا فعل جمله فعلیه خبره زید قائم ترکیب وکا زید فاعل ها پر او قائم نه مفعول به کتره چې تاسو یې راځل نه د سټیو په ته ته ورشه ته قران ولای ها زیدون قائم ترکیب وکا زیدون په ها قائم وکړه ودن ته وکا زیدون مبتدا ها خبر متا سره خپل جمله تاسو ډا دینه کړی چې فرها دی اوس زید فیل شې زه نن قائم د جمله اسمیه ورشه مبتدا خبر او انشائیه او قائم جه مرکب کلام می هو انشائیه انشائیه لقائز جمله خبریه انشائیه په لاره مسته جمله خبریه چاته جمله خبریه غلش جمله خبریه جمله خبریه چاته څه خبر وایي جمله خبره چا ده خبره به خبره کی او د دې ته خبر مقصد د خبر پته ولا نشي ترنګ بدرویا جمله خبره چا ده خبره په لاله خبره وکي او د دې له مقصد د طلب پته ولا کیږي اخ کلام مفید ما خبره کا مفید شو چون کایل برا څه کو د خبر سمیر خبره طلب مان شو ودا ما ته ورشه ته قران ولا جمله خبره چا ده ها احتمال له ستمنا واي اولين کې تدا ویل شي کې کایلو شبس هغه ان فهمي دي کې کایلو شبس ته کوم څه صفته وان کړ ته دا چاو چې زره بده دي زره ته دې څه درو کې زه دې وړه دا جمله خبره یې شه چته یې چې کایته زره بده کې څه بده بند نشي نه شته لکه ازرم هم بار وکا بس په تاسو ورته درو دوه هغه دا خو درو سره درو خبرې چې څه خبر دا جمله نه شه لکه ازرم لا تزرم امر شو بل نه هیڅ ویل فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين هر یو متضمن دې کلمې لرا او احداهما مرفوزه یو کلمه دا د بل اعتراض چې په ایزر بولا تاسو شو خو دې کلمې نشته یو ایزر دې امر حاضر شوی دا ولا تاسو و چې خو یو په شمول مرفوزه دو حقیقتا او بلا منوی خو عمل فوس حکم نه نه کنه جی منوی په شی و بینهما اسناد دې مش اسناد هسته یفید المحاده فائده تمام تمام شا اسم کلمه دا سوې چې کلمه دین حقیقتا نیو کسبی حکمنه او چې په حیثو کانه تر کلمه دانی چې ور مدا سوې چې کلمه ته عامل کته حقیقتا نیو نو دخل فی تاریخ دا فر اعتراض اعتراض ور دی یو چې زیدن ابوه قائم زیدن ابوه قائم ترکیب وکا زیدن ابوه قائم زیدن ابوه قائم متدا ابو مزاب من جمع ابن جمع صلاح من زاب من خبر پر خدا دا سر خبر جمع اسم ودا قائم د څه زيد ابو قائم دا غون د کلام دا غون کلام زيد المبتدا ابو مضاف زميلي مضاف اليه مضاف سره مضاف نه دا وته موصوف شي قائم ته صفات شي بیا ابو هو معرفه ده زګج په اضافه سره معرفه قائم هو نه کړه د سره موصوف شي زيد ابو ته وتا زيد المبتدا ابو مضاف مضاف نه دا بیا مبتدا قائم ني خبر مبتدا سره د خبره د جمله اسميه بلا خبر شو خبره مبتدا چې زيد زيد ابو دبل تو کا کام ابوه دراست زید کام ابو یا زید قائم ابو کام ابوه زید کام ابو زید کام ابو زید مبتدا شی قام فعل ابوه مضاف الیه دا بیا مبتدا شی قائم خبر شی مبتدا خبر دا شو کام ابو زید کام ابو دا ترکیب وک دا دا کای زید کام ابو زید کام ابو موږ کورسته بیا کای زید مبتدا کام فعل ابو مضاف خبر دا فایل شی فعل فعل دا جمله فعلیه خبر دا خبر شی زید پر مبتدا خبر جمله شا دبل زید قائم ابو زيد قائم ابوه زيد المبتدا وقائم ده او مغاشي مسيغالي في فاعل شيء وابوه ده مضاف ده بريد ده فاعل ده اسم فاعل ده براشي فعل فاعل ده اسم فاعل ده فاعل شيء فاعل ترى مش بيه ده شيء بيجي براشي ده زيد المبتدا خبر خبر شيء زين ده بقى ايه ستراز بوردي شيء زيد ابوه قائم ده كلام ده خو تعریف ته کلام په صادق نه ده ځکه کلام هو ته زمين دوی کلمې لري او دا چې کلمې دی یوزای شو یو اب شو یو هو زمير شو بل قائم شو دا څه شو څلور په دې څلور شو په دا زیدون کام ابو شو سي څلور دی بیا هم او زیدون قائم ابو شو سي دي ته خو اربع کلمات دي وشکنه نو ته ته کاتې دوی کلمې عاملې دوی کلمې وي حقیقتن دوی کلمې وي او که حکم نه وي یو حقي وي بل څه وي هم حکمي کلمات چاته دي چھ یا افراد پر سے حق کی غاوی حق کی وی چھ افراد تلفظ اور لفظ چھ لفظن ها وضع و افراد لفظ افراد افراد غا تلفظ پر سے غاوی دا سمجھ حکمی کلمہ چتا ہے چھ یا یا وضع پر سے حق کی نبی افراد پر سے حق کی نبی یا طرف پر سے یہ صحیح بنا چاہیے یہ حق دوم تا زید ابوہ قائمون سے دا افراد صدائے دا حقیقی نه ده افراد پر شسر ہے حکمی رائے زیدن خو مبتدا مفرد حقیقتا مفرد ہو خو ابو قائمون شے دا پتاویل دے قائم الاب سر رائے نو دا مفرد شوا خو دا افراد پر شے حقیقتا نه لے سر رائے حکمان دائی دا کا تاویل پا مفرد سر رائے نہ ہو تاویل پیچھا سر رائے نہ ہو مفرد سر رائے نہ ہو مضمون دے جملے دے مضمون دے جملے خو پیش آنس دائی مضمون دے جملے چاہ دائی فیلو مفرد مخفل تم ضرف کا مصدر تلوڑے بیا مصدر دا کارو کہ مضمون د جملې چاته چا مبدا د مشتکی او روخلی او غیر مشتکی تاسو کا مضاف کا زید ابوه قائم ابوه قائم شد مشتکی قائم دی او ی دغه مصدر قیام دی یعنی نو دار وخلا او دی اب تاسو کا مضاف سو یی قائم ولا ابو قائم الاب زید قائم الاب زید قائم الاب ده نو قائم الاب بیا څه شي شم دا بیا مفرد ده خو حقیقت نه حکم ده سره نه مفرد بیا دوی کلمه دي غیر مفید خو دوی کلمه خو دي په مرکب څه مفرد سره نشه پیدا ته مونږ راځي غیر د ماړه دا بیا څنګه مفرد ده وته کچ دوت اثر شي خبر چي ده قائم ده قائم دا کانو د کچ په مضاف مضافونه شي مقصود بالحکم مضاف نه مضاف له مضاف له خالق تمام د مضاف پس را ورته نیمي اکی د خارجي وی لکه مثال په تور دی ته یې کنا جاءنی غلام زید ورغه متصف غلام دی زید غلام دی زید نو په مقصود په مدیا سره زید کا غلام غلام دی غلام دی زید خالد د پردې دی غلام مقید کا بس نیر مقصود مجی اثر حکم د مجیت په غلام باندې دای په زید باندې نه دی نه راي نو زید قائم الاب نکه قائم خاصه شخبا پښه کنه ته یو قائم الاب سره شوم فرض شو په دغه مضاف از دا خبر شو کسا حقیقتا می حکم الفدا حال په تعریف مس زید ابوه ها قائم او قام زید قائم ابوه یا زید قائم قام ابوه یا زید قائم ابوه فین الاخبار فيها په دا غونډه جمله شه درې جملې دي اخبار پشه ما ان مرکبات سره جمله مرکبات لیکن فی حکم الکلمه المفرده دا په حکم د کلمې افراد پشه حکم شي ان قائم الاب قائم الاب اعتراض په دې شي قائم الاب چې دی ایور ایکسټر ان که پټه کچ سیګو ونه ویني قائم الاب قائم الاب از دا قائم الاب چې دی په دې اعتراض دی دا خو اسم فعل زیات ټیک ته امر سره ومن لا مضافنې کې دی خارجي دی مضافنې کې دی خارجي دی قائم شخو بیا خپل صيغه دي صفات بدل شخو بیا څه شي دي زمير خو بیا د کلمه یو مفرد نه شي د دې چې دلته د قائم ځای دا دا اسم فاعل ځای دا مصدر دی جی دا مصدر دی دا کی مصدر کله وخت په صورت فاعل شي کېدای شي کله وخت په صورت مفعول شي کېدای شي دا قائم دلته مصدر ده شته قیام معنا ده قائم الاب ده معنا قیام جی دا مصدر دی صورت دی چا دی اسم فاين الاخبار فيها معنى ما لكن في حكم يعني دخل في اي بل ترى جسك مهمل تدري تركيبك جسك مهمل تركيبك ار دو ار ده مش جسك مبتدا ومهمل خبر مبتدا سر خبر جمله اسم ده ده يجوز بشي كلمات ده جسك لا جي كلمه چته چې معنی ده بره معنا لري ده معنا نه لري مهمل ده دا بل جس کو محمد محمد سے زیادہ کلمات کا نہ تو کہتا ہے محمد ہے محمد کلمات دے محمد کلمات محمد کلمات کا میرے سر کلمات تلفظ تلفظ تلفظ بل خد دا محمل کلمات کنا کلمات لفظ محمل کلمات کنا کلمات چتا تلفظ بھی دی تلفظ تو جس من تلفظ مشن تلفظ خوش دی کلمہ ہویا ادا کلمہ جی کلمات چتا ہے چ منا والا ہے منا کلمہ محمل اس کلمات کنا جی جی چ منا ہے نا منا چ منا منا چمنا دا سے محمد منا استا محمد جتا ہمالا منا لاو محمد چتا ج منا لا مدا وزل مار دے برادر لفظ محمد کلمادو دا جس چلائے دا کلمادو لا منا اس منا نشتا اے محمد منا استا محمد منا لا منا او دے جس منا استا مدا ش مدے کلام عمر کم من الکلمتین بھی پوش کلمادو ج محمد دے او بلا کلمہ پوش دا رنگ دایز مقلوب زید دا دایس دای دا مقلوب د زید دای ترکیب وکا زید دایز مبتدا مقلوب مضاف او زید مضاف الیه مضاف سره مضاف دا خبر شی مبتدا مبتدا کوم جمله ایجنه ای سوتکا دایز مقلوب د زید دای دا دایز د چانه رو بدل نه دا زید واسر شی خود دالی مخش کوم او زید سکلا نو د زید دا دایز جوش استا محمل ده اس دا دیس مبتدا ده او یو جو پس مو کلمات کلمات مبتدا دی کلام ده مع ان المسند الی فیه ما محمل ليس بکلمات ده دست اعتراض او سا دی کلام ده نو دی پر جواب کہ فین فی حکم ھذا اللفظ دغنا تعبیر کی تو ھذا اللفظ سرا اے جس کن محمل من ھذا اللفظ محمل دیس مقلوب وسے من ھذا اللفظ مقلوب وسے نو چ تعبیر دی پر ھذا اللفظ سرا نہ ہو نو پدې شې وس وضع تشوا حکمي شوا حکمن وضع شدا نو که چې تعبیر په حال الله په سره نه دار شته ما وضع شې پښه کنه تل غا پښه غا وضع پښه حکمي شوا او چې تلفظ پښه حکمي لك اذرب ولا تصرف شې بیا حکمي لفظ ا تلفظ پښه حکمي دا یو جوز نه هغه مو منوي وای منوي دې امر فوزا حکمان سمجھ گئے جی شا اس اعتراض پر جی بہاز لفظ خوب یام مفرد بدا ہے جی مرکب دا ہے جی خبر میں کہتا بیا مرکب بیا خود بھی کریم نہیں شجو اور تکا چے اثر شیخ مبتدا دا حاضر ہے دا ورست ہا لفظ مزکا ذکر کا جے مضاف اس میں شرط تعین پر مشار علیہ سراش ہے اے تعین پر ہم مشار علیہ ذکر کرنا اصل مقصود ہو کہ پہاڑ ہم کرے حاضر بھی مفرد ہے حاضر بھی ویسے ہے مفرد دا ہے اهلا بوش ان كلام المصنف رحمه الله في ان ناخذ ربط قائم بجميع كلام بخلاف كلام المفصل حيث كلام كلام عمر كم كلمتين اس اسند اخدام الاخرى دمس ده خبرك چ اي مصنف به عبارت شي او ده مستحب مفصل چ کی اختلاف غير نه اختلاف رمني ميجي كسا ضربت زيدا قائما جي ضربت زيدا قائما دولتا دا قائمن چه دا پا کلام شا داخل دای کنا دا متعلقات تی کلام سا دی لکا خال شزو مفعولاتا دا مفعولان غاچی دی مفعیل چی دی بینی یا خال شا یا تامیز شا یا دا شا اینا مفعول مطلق تشو دا پا کلام شا داخل دی کنا نو دا یه چه دا صحیح مفصل دی عبارت نداس رو منی میشه چه دا پا کلام شا ندی داخل کلام صرف مسند مسند لیکن کلام داغ دے دانیر پا کلام شے داخل دے دے نمی دے او دے مصنف تے بارادنا داس رو منی میجی چے دائی دا غون تا کلامی او دا غون تا سی کلام زاربتو زیدن قیمن بی مجموعی ہی دا مضاف دے سرائی داوی چی سرانگی دا فرق رو مانی میشو او چی دا فرق داس رو مانی میشو چ صاحب مفصل چ کیم تعریف تے کلام کرے دے یہ دس کلام تعریف کرے چل کلام هو المرکب من الکلمتین اسند اقدام الى الاخرى هو المرکب نو مبتدا خبر دو پر معرفی دی بس چلے من درج سبب کو